اومدیم تو اسفند آخرای ساله، خوب که دیدیم کل سالمون گن زدیم کشیدیم ماله. پیشم از سال بعد حرف نزن، هرچی گیرم بیاد بد میکنم، میزنم به دهن تو میزنم به تاله. نمیخوام دیگه دنیا رو ببینم، هرچی هم پک میرم لعنتی چشمامو نمیکنه. تارو شاخه یه سری ها هستم بوه گوه میده، من تگری میزنم از سر شب تا ته بام دادش. ولی مشی تو مثل من نباش، حساب تو بردار خودت بکن چند بار سواش، فاصله تو حفظ کن تنت یه وقت نخوره یه خراش. مهارت میدین مقصد نمیکشه، این برا مشتی خود سمیه هواش. اینجا هر کسی کندشو برد دیگه هیچ موقع دغدغه نداشت. تو هم مثل اونا که میدونی در چیه، گذران زندگی تو روال بچیه. بشین و بخند به کفش کهنم، بعد برو از بقیه هم بکن، حساباتو پر کن، بعد برو سفر سال بعد تون تون، بعد برو سفر سال بعد تون تون. یه چند سالیه مبهمه همه چی، اصلا نمیدونم کیم، چی کار دارم، هدفم چیه، تش نزدیکه یا نه، حسم الکی همش یه تلقیم، یا سنسورای دوپامین ضعیفه با سبزی حل میشه. یه برنامه رو بچینیم، یه دود بگیریم با بچه ها همه حل شیم تو ساعت، ارزشمون رو تقویم تو حال زد دقم. حالا ما کجاییم اصلا، انگار همه چی رو تو الان گذاشیم پای هدف. ببین انقدر همه چی قاطی شده که دیگه هیچکی حرفامو نمیفهمه. مامانم میگه چرا این پسره نمیخنده دیگه، همه چیه سریال ته نداره، هیچ گینی خوب بدی ور نداره. من پر عقدم، ترسم از این که زبونم جا گوش تو مفتر فازنی. ما همه گی موزل ساعتی، تو گوه میخوری شادی مشکلم. من فتم میزیره و پیان برم و کل دنیا اگوش نگی جون بدن. فرق اینجاست، درد تو واسه قلبم تیره، تو یه نفریم دلیل حضور کم دنگینه. فرق اینه وقتی زیر این استرس میده تست تو همه چیو میزنی به کلت. میگم واسه این حرفا خیلی دیره، سال خوبی داشته باشی داشتی سیس تس شم بیت اسپار.